Natu, woki mobali walinga kandenga za kuimba lelo. Mamae, memanga na weso. Na kuhibi sana seru na nga malu, mamati. Ati langa tama bokoko. Ashina mawa. Soi esini na monokolole mwekangi malumba ona natu. Soi esili na monokolole mwekangi malumba ona natu. Natu osali nano mwana balobi na landa yote kitoko ele kino kina konyo kwa manatu. Makina nanga ya nzoto ibuja katango yoko maka pembeni nanga. Soi esili na monokolole mwekangi maloba ona natue. Soi esili na monokolole mwekangi maloba ona natue. Kuna nanga mwe ya kinchasa aluseba ya suka eko beta nangonga ya pokwa u. Usi ya zaza kodi ya ya maso na kati yebale u na maboko ya monama nako senga eko misangana na mwe ya brazai. Mona maya, mona ma, bimi zanga na na na na na na na na na tuere. Awa, soye silinga na monoko, dole mwe kangi maloba pona ye mama. Ereze dembo, ispi chumbo. Natu ya ya ya miraya, natu ya ya ya santia, natu me manga na weso. Natu me manga na braza, natu komisanga na ponte noire, natu na me mayo na Kinshasa. Nzame na kisamula, atanga ya mbula, yeko makomo ya natu. Soi esili na monokolole mwekangi maloba, ona natue. Kupo ispe. Soi esili na monokolole mwekangi maloba, ona natue. Miss Bomolo. Eki tarasena balabala, atanga kombo ya natu. Eko la bato na banzoto, atanga kombo ya mwana koyo ya weso. Jilino Oxide, yona doloe, awa jina konyo kwa mai. Malalinga kabanyo kona jinata, yena pepe ya kunziho. Natu ya okibumbaye, nakuya nikole lukano. Natu ya laga na minata, natu ya gigi kasika loboko. Marta Masikini, ilu Sharufa, doi ya mama, woki. Natu tango yoko silikaka, nako muna lokola yoko sekaka. Oba finese leki ya mwano yo, natue. Ngaya wajina soye silina monokolole mwe kangi maloba pona yombute. Mama mama yo yo yo yo yo yo yo. Mama mama yo yo yo yo yo yo yo. Natue, yebisa ngai sekele ya mboko yefanda na kacha miso na yo. Mambo yo Busisimbi, Isabel, kisane kwasa. Mama le kibebe kikobo, na Charlie, awa mwana hako nyoko mae. Ana Mungu ndiye Veronique Umangae Kamisa. Natu ya Marie France, natu ya Merevengongolo, natu ya Nancy Nelize London, natu ya Mete Westoneo, natu ya Marie Rosa Bibi Amazoneo, natu ya Bijungu Sisimbi, natu ya Jenny Mangala, natu ya Kedit Makina Mete, natu ya Loris Lolo, natu ya Marie Claire Lukika, natu ya Bienvenue Kopa, natu ya Jose Kongolo na Dalida, natu ya Marie France Masiala, natu ya Kadel Abi, natu ya Gisele Kasonga, natu ya Lea Congolese, natu ya Jose Kabea, natu ya Fatima Ndarine, natu ya Yeni Lokole Elize, Milene Bokwala, Vivine Bokomo, Idi Shadi, Joël et Jojo, natu Nabino e. Madame Tai Yaya ya Ariete Kapangala Yvette Lokai Soy Silina Monocolo le Mwekangi Maloba Bona Natwe Lokai ya Soy Silina Monocolo le Mwekangi Maloba Ode Lusala Bona Natwe Dorete Kasu Nina Mume Ya Seti Mwanangani Gigi Amu Anto Nalola Elisée Padier Dominieni Elisée Bilakila Anna Luboloko Natuna Bino Yewana Yew Soye Silina Monocolo Le Mwekangi Maloba Ona Natue Pati Bokangae Soye Silina Monocolo Le Mwekangi Maloba Ona Natue Nadine Tita Natue Adelfina Lumbila Natuya yugata mboma Natuya neli mose ena meta Natuya neli bomeyo Natuya gigi yanto nalolao Natuya nenete samuzo Anita pesae Kolete Mangala Bienvenue Mangala Shakie.